نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا يحب الله الجهر، چھٹا پارا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آیت نمبر 148 سورۃ نساء. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو پوشیدہ کرو یا اعلانیہ کرو، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بہن کوئی راہ نکالے، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے احانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ان کا پورا ثواب یہ ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 148 سے 152، 148 سے 152. اس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت کیوں کی حفاظت ہے. دوسرا لکھئے، دو ٹاپک ہیں اس کے. گندگی کو ڈھک دو اگر سلیم التباہ ہو. ان آیات اللہ نے ایک بہت گہرا اصول دیا، اور وہ کیا کہ جب کسی انسان کے اندر اس کے دین یا دنیا کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو شہرت دینا اللہ کو ناپسندیدہ ہے. کسی کا عیب ایسے ہی ہے جیسے ٹریش. کسی کے اندر انسانوں میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کی برائیاں بھی پتہ چل سکتی ہیں، ہمیں ان کی کچھ شارٹ کمنگز کا پتہ چل سکتا ہے. اسلام ایسے وقت میں کیا معاملہ چاہتا ہے جو گھروں میں ہونے والے ٹریش کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کو لفافے میں ڈالو، زور سے اس کو باندھو اور ٹریش کر دو. ہم میں سے کوئی ٹریش کو کھلا نہیں دیکھنا پسند کرتا، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس ٹریش کو لے کے سارے گھر میں پھیلائے، بلکہ ممکن حد تک ہم اس کو فوراً ڈسپوز کر دیتے ہیں. یہی حال ہے کسی انسان کی برائی کے ساتھ اس کو ڈھکنے کا. جب کسی معاشرے میں لوگوں کی برائیاں عام ہونے لگیں، اور سب سے بڑے افسوس اور دکھ کی بات کہ جب دین کے نام پہ اس کو ممبروں پہ کیا جانے لگا جائے، اور اللہ کے نبی کے ممبر کو صرف ذاتی گرج اور غصے کی دلیل بنا لیا جائے، اور صرف کسی ایک مسلک یا کسی ایک انسان کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو عام کر دیا جائے، تو ایسے دین سے پھر خیر نہیں پھیلتی بلکہ فتنہ ہی پھیلتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تم اسے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کر دو، اس لیے کہ معافی بڑی خوبصورت ہے. ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا اور سب سے پہلے کہنے والا سوچے، کیا میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بوجھ تو نہیں رکھا ہوا؟ یہ بوجھ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف نہ کرنے کا بوجھ. آج کے دور میں بیماری، بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور شوگر اور نہ جانے کیا کچھ ہے. یاد رکھیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسے گرج پال لیتے ہیں، کچھ ایسے غصے اور گلے پال لیتے ہیں کہ جو بعد میں پھر بیماریوں کی صورت میں آتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو، تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے. میں آپ کو چند سیکنڈ دے دیتی ہوں. سوچ لیں، خاندان کے لوگ، ساتھ رہنے والے لوگ، یا کوئی بھی شخص جس نے آج تک آپ کو کسی موقع پہ دکھ دیا، تکلیف دی، ستایا، آپ پہ الزام لگایا، آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہونے دیا، آپ کی جاب چلی گئی، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. شب قدر کی راتوں میں یہ دعا کثرت سے مانگیں گے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں. ये अजीमत की राह है। और जो बड़े हौसले वाले होते हैं, जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं, वो लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। हाँ, इजाज़त है, बराबरी का बदला आप ले सकते हैं, कर दीजिए, लेकिन एक बदला आप लेंगे अपना, कितना को लेंगे, और एक वो बदला है जो अल्लाह लेगा। अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया और उसने अपनी रविश नहीं छोड़ी, तो फिर उससे बदला अल्लाह लेगा। आप अपने काम अल्लाह के हाथ में डाल दीजिए और अपना अपने आप को हल्का फुल्का कर लीजिए। दूसरी बात इन आयात में जो थी वो क्या थी कि कुछ रसूलों को मानना और कुछ को ना मानना। ये वो मज़मून है जो तीसरे पारे में भी गुजर चुका, और वहाँ एक जुमला मैंने बोला था कि तफरीके अम्बिया कुफर है, तफजीले अम्बिया जायज़ है। यहाँ भी वही बात है, बस लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये कहने लगते हैं कि कुरान की बात तो मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे। आप कोई मसला किसी को बताएं, वो कहता है ये बताओ ये कुरान में आया कि हदीस में आया है। भाई आपको इससे क्या लगे? नहीं, कुरान में है तो फिर तो अल्लाह की तरफ से, फिर तो लाजिम है, और अगर हदीस है तो ना माने। ऐसे तमाम लोगों को ये आयतें जो हैं हुज्जत बन रही हैं कि जिसने ये कहा कि मैं अल्लाह की बात मानूंगा और रसूल की नहीं मानूंगा, फिर वो शख्स जो है अपने आप को सोच ले कि वो कहाँ पे खड़ा होगा। और अल्लाह ताला हमें पूरे दीन को मानने वाला बना दे, तो फ़र्कों की बजाय एक पूरा दीन मुकम्मल माना जाए। बस लोग माजी की शख्सियात को पूछते रहते हैं, लेकिन हाल की शख्सियत का इनकार करते हैं, क्योंकि माजी की शख्सियत को पूजना अकीदत की बुनियाद पे होता है। उसके साथ चंद रसूमात होती हैं, उसका उर्स मना लिया, उसको मना उसकी खुशी देख ली, उसकी बरसी मना ली, लेकिन जो हाल की शख्सियत होती है ना, वो आपका हाल बदलने की दावत देती है। इसीलिए वो लोग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी नस्बतें रखते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लम आए तो आपके दुश्मन हो गए, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ऐसे इम्तिहान में कामयाब करे। यस अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबं मिनस्समा। आपसे यहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह को दिखा दे, बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत दलीलें पहुँच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सरीख दलील इनायत फरमाई, और इनका कौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर कोहे तूर ला खड़ा कर दिया, और इन्हें सजदे का हुक्म दिया, और इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज़ न करना, और हमने इनसे सख्त से सख्त कौल और इकरार लिए। आयत नंबर 153 से 154 इनका उन्वान है जो दलील को ना माने। उनके सर पे पहाड़ को खड़ा कर दो, फिर भी ना मानेंगे। जो दलील से ना माने, उनके सर पर पहाड़ भी खड़ा कर दो तो ना मानेंगे। इन आयात में एक ऐसे मोजज़े का जिक्र है जो ख़ास तौर पे बनी इसराइल के बारे में है। बनी इसराइल ने बहुत सालों की ग़ुलामी सही थी, फिरौन की ग़ुलामी थी। चाहते थे कि अब हमें कोई एक ऐसा दीन मिले जो हमारी आज़ादी को जाहिर करे और हम अल्लाह की ग़ुलामी करें, क्योंकि इंसानों की ग़ुलामी इंसान को बोझल करती है और अल्लाह की ग़ुलामी इंसान को हल्का फुल्का करती है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की ये दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, कई साल के जिहाद के बाद फिरौन के साथ मामला निपटा, अल्लाह ने उसको डबो दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ वादी ती में पहुँच गए। जब वादी ती में पहुँचे, अब हुक्म ये था कि चलो आगे, एक बस्ती है जिसको आज़ाद करवाना है, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में मालका नाम की एक कौम मुल्क शाम पे काबिज़ हो चुकी थी। वादा पहले ही अल्लाह ने दे दिया कि फ़तह होगी, तुम चलो और वहाँ जिहाद करो। इस वक्त ये ढीले पड़ गए, इनका तस्करा पीछे गुजर चुका है। अब अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देना चाहिए इनकी इस बात की, और असल में ये एक तरबियत का मरहला था कि वो लोग जो फिरौन की ग़ुलामी में रह के जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को सहरा नशीन करवाना चाहता था और उनकी तरबियत करना चाहता था। अब वो वक्त आ गया था कि इनकी रहनुमाई के लिए किताब आए। 40 साल के लिए मूसा, 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, वहाँ अल्लाह ताला से रहनुमाई पाई, कोहे तूर को लेने के तौरात लेने गए थे, पीछे से इन्होंने बछड़े को बना लिया। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियाँ उठा के वापस आए, वो मामला रफा दफ़ा हुआ, इन्होंने माफ़ी मांगी, कत्ल हुआ, सब काम हो गए। अब मुतालबा था कि इस तौरात को माना जाए। जब तौरात के अहकाम इनको सुनाए गए, जो आज भी टेन कमेंडमेंट के तौर पे मारूफ हैं, और मारूफ वही बातें थी जो आज भी है, अल्लाह को एक मानने से लेके, माँ बाप के हकूक से लेके दूसरी बातों की तरफ। जब इन्होंने ये बातें सुनी तो एकदम कहने लगे कि ये तो बड़ी मुश्किल किताब है, हमने तो सोचा था ये बड़ी आसान होगी। बस इनका ये कहना था कि कोहे तूर अपनी जगह से उठा और इनके सरों पे मुअल्लक हो गया। ये वाक्या हुआ, ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, हमारा ईमान है, हम मौजज़ों पे यकीन रखते हैं कि ये हुआ। जब कोहे तूर को अपने सर पे उठता देखा तो फौरन डर गए और सजदे में चले गए, और एक आंख से ऊपर भी देख रहे थे। इस आज भी यहूद जो सजदा करते हैं, रफ़ा अज़ाब का सजदा कहा जाता है, फौरन माफ़ी मांगी, नहीं नहीं नहीं हम मानेंगे, हमें तौबा करते हैं। और इस तरह जब कोहे तूर वापस हटा, कुछ अरसा अमल किया और फिर पलट गए। उनके ऊपर तो कोहे तूर खड़ा था, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर तो रब अपनी मौजूदगी को साबित करता है। आज भी वो लोग जो दलील को नहीं मानते, वो बड़े से बड़े मौजज़ों को भी नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने कोहे तूर के दामन में एक गैर मामूली वाक़या पेश कर दिया और ये बता दिया कि वो लोग जिनके दिल मुसलमान नहीं होते, वो अपने सरों पे पहाड़ को खड़ा देख के भी नहीं मानते। आज पुलिस मैन को देख के हमारी स्पीड कम हो जाए, हम पुलिस मैन को देख के एक बेल्ट सीट बांधने लगें, हम पुलिस मैन को देख के रेड लाइट पे रुकने लगें और उनके स्टॉप साइंस पे हम रुकने लगें, अल्लाह के रेड लाइट्स पे क्यों नहीं रुकते? फिर हमारी रफ्तार कम हो के स्लो डाउन क्यों नहीं होती? और ये अल्लाह का गार्ड होना, ये क्या है? ये तकवा है, तकवा अंदर का चौकीदार है। जो अंदर से रहनुमाई करता है तो बंदा बुरे कामों को छोड़ के नेकियों के काम करने के लिए तैयार होने लगता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को तकवा वाला बना दे। फबिमा नक़दिहिम मीसाकहुम व कुफ्रिहिम बि आयातिल्लाह, ये सजा थी बसबब इनकी अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूं कहते हैं कि हमारे दिलों पर ख़िलाफ़ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। इसलिए ये कदरे कलील ही ईमान लाते हैं, और इनके इस कुफर के बदले और इनके इस कुफर के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बुख्तान बांधने के बायस और यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाया, बल्कि इनके लिए ईसा का शबी बना दिया गया। यकीन जानो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं, इन्हें इस बात का कोई यकीन नहीं बजुज़ तहमीनी बातों के, यानी अंदाज़े लगाने वाली बातों के, अमल करने के भी इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठाया, और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। ये थी आयत नंबर 155 से 158, इनका उनवान है इनके जराइम की फहरिस्त बड़ी तवील है, किन के? बनी इसराइलियों के। अल्लाह ताला ने यहूद पर किताब उतारी, आसमान से हिदायत आई, ये कोई छोटी बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कोई अगर हमें गाइड करता है तो हम कितने खुश होते हैं। अब देखिए कि आप कहीं रास्ता भूले हों और कोई आपको रास्ता बताए, उनका है औसु बिल्लाहि मिनश शैतान। एक दफा फिर तिलावत सुन जी। तदब्बुर कर लें आप इस वक्त में, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें गौर करने का मौका दिया हो, क्योंकि दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान होता है और उनकी बात करके अस्तगफार कहना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। और यहूद की जितनी बातें हमारी किताबों में पेश की जाती हैं, अगर देखा जाए तो ये हमें आईना ही तो दिखाया जाता है। अल्लाह ताला ने यहूद को आसमानों से रहनुमाई दी थी, आज हमें भी दी। दुनिया में कोई हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा दे तो हम उसका कितना शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है तो बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने भी किया और आज हम भी करते हैं, कुछ हिस्से को भुला दिया और कुछ हिस्से को बदल दिया। अब इस इन आयतों के हिस्से का ये भी टॉपिक लिख सकते हैं साथ, सेकंड टॉपिक, ज़ेली टॉपिक जो होता है कि कुछ हिस्से को भुला दिया, कुछ को बदल दिया। जब कौमों का ये हाल होने लगे ना, तो फिर वो हक की दावत देने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। और होता क्या है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ बुलाए उसको तकलीफ़ देने लगते हैं, और सब कुछ करके वो ये सोच लेते हैं कि हम चूँकि मुसलमान हैं तो हम बख्शे जाएंगे। हमारे लिए इस हिस्से में से अमल की बात यही है कि जैसे कौमें अल्लाह के नबियों के कत्ल पर दिलेर हुई और सब कुछ करके भी अपने आप को दीनदार कहने लगीं, हमें अपने रवैयों को चेक करना है कि दीन और दीनदारों के साथ हमारा क्या मामला है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह तो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। आगे देखेंगे, वइन मिन अहलिल किताब, अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके और क़यामत के दिन आप पर गवाह हों क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीज़ें हमने इनके लिए हलाल की थी वो इन पर हराम कर दी गईं, जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी, इनके जुल्म के बायस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस, और इनमें से जो कुफार हैं हमने इनके अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं और जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात के अदा करने वाले हैं, और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हम बहुत बड़े अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन्हीं लोगों में कर दे। ये थी आयत नंबर 159 से 162। इसका उन्वान है मौत, फिर स्लैश डालेंगे आप या डैश, मस्नूई पर्दों के छटने का नाम, मस्नूई पर्दों के छटने का नाम। इन आयात में एक बात की खबर दी गई, और वो क्या है कि वो लोग जो दुनिया में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, या तो वो अपनी मौत से पहले और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले एक बार अल्लाह के नबी को ज़रूर मानेंगे। देखा जाए तो दुनिया में जब लोग होते हैं और कोई दुनिया से जाता है तो हम क्या कहते हैं कि फ़लां की आंखें बंद हो गईं। कितना मारूफ जुमला है, फ़लां की आंखें बंद हो गईं। हालांकि हकीकत क्या है कि आंखें उस दिन खुलती हैं। आंखें तो आज हमारी बंद हैं। जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो इंसान के दिल से तासुबात के सारे पर्दे छट जाते हैं, मुफादात के सारे पर्दे छट जाते हैं, और खुशफहमियों की सारी धुन जो है वो छट जाती है, और जो उसका असल मुकाम होता है वो उसको नज़र आने लगता है। अक्लमंद वो शख्स है जो दुनिया में ही इन पर्दों को तार कर दे, तार तार कर दे। जितना ईमान और तकवा आपके दिल के अंदर बढ़ता जाएगा, उतने ही आपको अपने गुनाह मिल साफ दिखते जाएंगे। यहूद का तذکرہ है, अल्लाह ताला ने उनको कुछ गुनाहों से रोका था जिसमें एक सूद भी था, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया में आज के मौजूदा सूद के निज़ाम के मूजद और इजाद करने वाले यहूद हैं। बैंकिंग सिस्टम जितना इजाद हुआ और इंग्लैंड से ही ये शुरू हुआ था सिलसिला, ये यहूद की पैदावार थी। ये कैसे होता है कि अल्लाह की चुनी हुई एक कौम उस बात को जिसको अल्लाह की किताब में हराम करार दिया जाए वो उसको इजाद करने लगे? ये तभी होता है जब लोग किताबों को सिर्फ वज़ाइफ की किताब तो मान लें, सवाब की बात तो पढ़ लें, लेकिन उसको रहनुमाई की किताब ना बनाएं। और जब कोई गिरोह अल्लाह के दीन को की बजाय अपने खुद साख्ता दीन को पसंद करने लगे, तो ऐसे लोग फिर ऐसे काम करने से नहीं चूकते। लेकिन इन सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हक़ को पहचानते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे, कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को पहचाना। आज के दौर में भी कई ऐसे लोग होंगे। ये अलग बात है कि हमें नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह का मामला बंदे के दिल के साथ है। इसलिए किसी एक इंसान को आप पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी है। इवन आपके सामने कोई यहूदी या नसरानी मर भी जाए तो आप उस शख्स को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी है, क्योंकि आपको नहीं पता और मुझे नहीं पता कि उसका दिल का मामला क्या था। हो सकता है उसने तौबा की हो और अपना ईमान छुपाया हो। हमें तो फिक्र इस बात की करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहन। अब उम्मते मुस्लिमा की तरफ जो वही हुई उसका तस्करा है। यकीनन हमने आपकी तरफ इस तरह वही की जैसे नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इनकी औलाद पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। हमने इन्हें रसूल बनाया खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों को कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर न रह जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। यह है आयत नंबर 163 से 165। इनका उन्वान है रसूल इत्मामे हुज्जत के लिए। आसान लफ्ज़ भी बोलूँगी अभी। अल्लाह ने रसूलों के ज़रिए हुज्जत तमाम की। अगर रसूल ना आते, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, आप अगर वाकई वो चीज़ सोच सकें जो मैं इस वक्त अपने जहन में रखती हूँ, एक लम्हे के लिए हम सब सोचें कि अल्लाह कोई रसूल ना भेजता, क्या होता? दुनिया का नक्शा क्या होता? मेरा ख्याल है कि दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। रसूल जो है ना, ये लोगों को नफ्स के तकाज़ों से रोकने वाले और बांधने वाले हैं। अगर आप ये सोच लेना कि रसूल पुलिसमैन है, आप चले ये जुमले से शायद आप इतने मोटिवेट नहीं हुए थे, आप ये सोचें कि अगर किसी मुल्क में पुलिस ना हो तो क्या होगा। एक दिन के लिए कोई हुकूमत ऐलान कर दे कि आज कोई पुलिसमैन नहीं, आप कोई अंदाज़ा कर सकते हैं क्या होगा? मैंने तो देखा है कि पुलिस होने या ना होने की बात तो दूर की बात है, कभी कभी बिजली जाती है या कोई डिज़ास्टर आता है या कोई हरिकेन, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जो वो ख़त्म हो जाती है और पुलिस के सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को पकड़ का डर नहीं रहता, जो इलेक्ट्रिक अलार्म्स होते हैं वो काम करना छोड़ते हैं, और बावजूद इसके कि इंसानों की कसरत जो है वो उस वक्त हलाकत का शिकार हुई होती है, लोग लोगों की बंद दुकानों के शीशे तोड़ के चोरियाँ कर लेते हैं, इज्जतें लुट जाती हैं, घरों में लोग बेचैन हो जाते हैं, इंसान तो इतना बेहिस होता है। तो सोचिए कि जहाँ ज़ाहरी पुलिस का रब्ता कटने से जुराम का ये हाल होने लगे, तो फिर रसूलों के ना आने से क्या होता? रसूल हमारे मुहसिन, ये भी इसका टॉपिक आप लिखेंगे, रसूल हमारे मुहसिन। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जन्नत और जहन्नुम बनाई, दुनिया में आज़ाद कर दिया कि जो चाहे करो, वक्ती तौर पे कमरा इम्तिहान में भेज दिया, लेकिन हम में से हर एक अल्लाह की निगाहों में कि अच्छा करते हैं या बुरा, हम में से हर एक अपनी जन्नत या अपनी जहन्नुम बना रहा है। अल्लाह के रसूलों ने हमें जन्नत के नक्शे में रंग भरना सिखाया और जहन्नुम से बचना सिखाया। हर दौर के नबी की एक ही दावत थी, लेकिन अल्लाह की मदद हर नबी को मुख्तलिफ रंग में पहुंची, और आज भी यही सुन्नत है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाएगा और अल्लाह के नबियों वाला काम करेगा, अल्लाह उसको उसके हालात के मुताबिक मदद देगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह की कितनी मदद को तलब करते हैं। आप अपने घरों में दीन लाना चाहती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह आपकी कितनी मदद करे। आप अपने इदारों में दीन लाना चाहते हैं, ये सरासर आपके हाथ में कि अल्लाह आपकी कितनी मदद करे। आप अपने बच्चों में दीन लाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह की मदद मशरूत है। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहू बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून। जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला गवाही देता है, इसे अपने इल्म से उतारा है और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौरे गवाही काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, यकीनन वो खुली गुमराही में है। यकीनन वो गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़ न बख्शेगा और न इन्हें कोई राह दिखाएगा बजुस जहन्नुम की राह के, जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। या अय्युहन्ना सुकज्जा कुमुर रसूलु बिलहक मिन रब्बिकुम, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आ गया रसूल आ गया, तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो। और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही तो है, तो अल्लाह ही की है वो हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला दाना और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 166 से 170, 166 से 170। इसका उनवान है हक आ गया है, कबूल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए तो उस वक्त यहूद जो थे वो दुनिया में दीनदार तबके के नाम से मारूफ थे। अरब वाले भी और इर्द गिर्द के जो लोग थे वो उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। नतीजा क्या हुआ कि उनकी शोहरत थी दीन के नाम पे। अल्लाह के नबी का आना उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात को खुशी बनाने की बजाय तकाबुल की नफसियात का शिकार हो गए और ये सोच लिया कि अगर हम इस नबी को मान जाएंगे तो हम जो मज़हब की गद्दियों पे बैठे हैं हम उतार दिए जाएंगे। कल ये सोच यहूद की थी, आज ये सोच हर उस दीनदार शख्स की हो सकती है जिसने दीन को अपने घर की मेराज समझा हो। जो ज़ाहरी दीनदारी का एक रोब तो लोगों पे तारी करता है, हर नए आने वाले दीन के नुमाइंदे को वो अपने खिलाफ़ एक हुज्जत समझ के या अपना मुखालिफ समझ के लोगों को उससे रोकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग फिर उस शख्स से नहीं रोकते, वो अल्लाह के दीन से रोकते हैं। अल्लाह का दीन वुसअत कल्बी सिखाता है। वो शख्स जो अपने दिल की खिड़कियां खोल ले वो अल्लाह की इस पुकार को सुन लेगा, और ऐसा शख्स हमेशा लोगों को हक की दावत देगा, ना कि इंसानों और इदारों और मसलकों और कौमों की तरफ। आप अगर इस जुमले को लिख लें कि हर दिन हम देखें कि हम किसी न किसी नाते से इस बात को पढ़ते हैं, मसलक, इख्तलाफ। यहूद जो थे ये भी एक फ़िरका था। यहूद जिसके पास अल्लाह के नबी भेजे गए वो उस दौर का एक दीनदार मसलक था। उन्होंने अल्लाह के नबी को क्यों झुठला दिया? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लगता है इसमें आवाज़ आ रही है, आप पीछे सुन लीजिए। तो लिहाजा हर दौर में एक पुकार होती है सच्चे दीन की और दूसरी पुकार होती है अपने नाम के दीन की। यहूद ने अपने रवैये से ये साबित कर दिया कि जो लोग हमारे मसलक से आएंगे हम उनको मानेंगे। इंजाम क्या हुआ? बस यही है आज के लोगों के लिए, जिसने हक को सीने से लगा लिया इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको बाकी रखेगा। और फतेह मक्का की सूरत में वो हकाम हो गया था कि कुल जाल हक का वजाहक अल बातिला इन्नल बातिला का नदहू का। अल्लाह ताला हमें हक के साथ नस्बत जोड़ने वाला और हक को मानने वाला बना दे। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक। अहले किताब, अपने दीन में गलूफ ना करो, हद से ना बढ़ जाओ, और अल्लाह पर बजुज़ हक के और कुछ ना कहो। मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमाए कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया गया और उसके पास की रूह है, इसलिए कि तुम अल्लाह ताला को और उसके सब रसूलों को मानो, और न कहो कि अल्लाह तीन है, इससे बास आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह ताला इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो, और उसके लिए वो सब कुछ है जो आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला काफ़ी है काम बनाने वाला और अल्लाह ताला काफ़ी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंगो आर नहीं होगी, या तकब्बुर और इनकार हरगिज़ नहीं हो सकता, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को। इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा कर देगा। बस वो लोग जो ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए, इनको इनके आमाल का पूरा पूरा सवाब अता करेगा और अपने फजल से इनको और ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने तंगोआर और सरकशी और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह ताला के कोई हिमायती और मदद करने वाला न पाएंगे। या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानेब वासे और हमने तुम्हारी तरफ ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानेब वाज़े और साफ नूर अता नाजिल कर दिया, तुम्हारी जानेब वाज़े और साफ नूर उतार दिया। ये थी आयत नंबर 171 से 174, 174। इनका उन्वान है शिर्क और शख्सियत परस्ती। इसके आगे स्लैश डालेंगे आप और लिखेंगे गलूफ का नतीजा, शिर्क और शख्सियत परस्ती गलूफ का नतीजा। गलूफ क्या होता है? कि दीन में किसी चीज़ का जो दर्जा हो उसको उसके दर्जे से या घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। मसलन अल्लाह ताला एक बंदे को बाप के बगैर पैदा करे और लोग ये कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है। अल्लाह ताला किसी को ज़रा आला मुकाम दें तो लोग उसका मुकाम इतना बढ़ा दें कि उसको इंसानी ना माने। इसी तरह बाज़ दफ़ा दुनिया को तरके दुनिया यानी दुनिया की चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने दूर करने का हुक्म दिया तो उसकी वजह से रहबानियत पैदा कर दी जाए। नसारा का ये मसला था। अभी तक हम जो तनकीद पढ़ते आए वो अमूमन यहूद पे थी। यहाँ से आगे आप देखेंगे कि नसारा के अकायद पे तनकीद है। यहूद ने नबियों से दुश्मनी की और उनको कत्ल तक कर दिया। नसारा ने नबियों से मोहब्बत की और गलूब के नाम पे उनको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे उनको अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। ऐसे ही तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ रोकते हैं और आज उम्मत मुस्लिमा को सबक सिखाया जा रहा है कि तुम अपने नबी के साथ क्या मामला करते हो। अफसोस की बात, दुख की बात यह है कि लोग आज अल्लाह के नबी के नाम पर मोहब्बत के दावे करने वाले, आपके सामने अपने अल्फाज के गुलदस्ते पेश करने वाले, लेकिन आपके मुकाम को इतना बढ़ा देते हैं कि बाज़ लोग तो आपको अल्लाह का बंदा भी नहीं मानते। वो बशरियत से नूरियत के दर्जे पे ले जाते हैं। कुरान पाक में कई बार ये नुक्ता आता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बशर बनाया लेकिन मोहब्बत के नाम पे गलूफ करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मोहब्बत के नाम पे होता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे कोई चीज़ किसी के लिए जायज़ नहीं हो सकती। मसलन अगर आप देखें कि कुछ ऐसी महफ़िलें होती हैं जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुरूद पढ़े जाते हैं, सलाम पढ़े जाते हैं, और उसमें इतना मुबालगा किया जाता है कि जिसको सुन के वाकई लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। और ऐसे ही मौक़ों पे अगर जमात की नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज अदा नहीं की जाती। बाज़ दफ़ा इन रस्मों को परफॉर्म करने वालों के चेहरे, मोहरे, उनके हाल हुलिए सुन्नतों से बिल्कुल दूर होते हैं। जिस तरह आप खाना पकाते हुए अगर उसकी रेशो को बिगाड़ देना, मिसाल दूंगी कि आप खाना पकाते हैं, अमूमन ख़वातीन जो घर में खाना पकाती हैं उसी पे कयास कर लीजिए कि आप एक चम्मच नमक डालती होंगी, एक चम्मच मिर्चें डालती होंगी, लेकिन उसमें आप 1 किलो गोश्त डालती होंगी, 1 किलो सब्ज़ी डालती होंगी। ज़रा रेशो को बदल दीजिए, आप मिर्चें 1 किलो डाल दें, नमक आधा किलो डाल दें और गोश्त चले एक ही रहने दें, क्या वो खाना काबिल रहेगा खाने के? वो खाना फीकेगा। इस तरह जैसे हम अपने खानों के बीच में कोई 19-20 करते हैं तो टेस्ट बदल जाता है ना, इसी तरह अल्लाह के दीन के अंदर 19-20 करने से दीन का टेस्ट बदल जाता है। मैंने लोगों को इतना पिकी देखा है कि चाय नहीं पीते, नहीं ये ज़्यादा पक गई है, हम कम पकाने के आदी हैं, इसमें पत्ती ज़्यादा डल गई है, इसमें दूध ज़्यादा है, ये चाय कच्ची रह गई, ये पक्की रह गई। वो लोग जो एक चाय अपने टेस्ट के हटके नहीं पीते, एक अपने टेस्ट से हटके नहीं पीते, वो उस दीन को कैसे कबूल कर लेते हैं जो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बदल दिया। आज उम्मते मुस्लिमा के 50% लोगों के हाथ में जो दीन है वो यही इजाफ़ों वाला दीन है, यही गलूब होता है। आप अल्लाह के नबी का नाम लें, गश पढ़ेंगे, हाल पढ़ जाएंगे। आप नाते पढ़ता देखें, आपको लगेगा इससे बढ़ के आशिकाने रसूल कोई नहीं। आप उनको दीन के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में बातें करता देखें, आपको लगेगा कि हमारा तो कोई अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ ही नहीं, हम तो हैं ही मुनाफिक। लेकिन जब सुन्नतों की बात आती है तो बात बदल जाती है। इस मौके पे आपको एक छोटी सी बात कहूँगी, शायद आपको याद रहे ये कोड वर्ड और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, कि नबी की ज़ात के साथ साथ आपकी बात से मोहब्बत करनी है। अल्लाह की नबी की ज़ात से मोहब्बत अगर जन्नत में जाने की दलील होती ना, तो सबसे ज़्यादा इसका हकदार अबू तालिब था। जिसने सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत में गुजारी और आपको अपने बेटे की तरह पाला, हालांकि आपका चचा था, लेकिन आपकी बात से मोहब्बत नहीं की। और अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत अबू लहब ने की थी कि जिस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैदा होने की खबर मिली तो सुवैबा नाम की लौंडी को आज़ाद कर दिया कि तूने आज मेरे फौतशुदा भाई के घर में बेटे की खुशखबरी दी, जा तू आज़ाद है। इतना खुश था, खुशियाँ बांट रहा था, लेकिन जिस दिन उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की दावत दी तो कहने लगे मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़र्क क्या था कि जिस दिन पैदा हुआ था तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, वो एक ख़ानदान का बच्चा था, लेकिन जब उसने अल्लाह की बात की तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया था। अगर जन्नत मिल जाती अल्लाह के नबी से मोहम्मद मोहब्बत पे तो अबू लहब कभी जन्नत से बाहर ना रहता। उसको जन्नत नहीं मिली, उसकी वजह क्या है कि वो शख्स अल्लाह के नबी की बात से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, कोई इसके बगैर जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ आपकी बात से भी मोहब्बत करनी है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात इस हिस्से में बहुत ही काबिल गौर है और वो क्या है, इबादत से इनकार। अल्लाह ताला कहते हैं ना तो ईसा को अल्लाह की इबादत से इनकार था ना फरिश्तों को। हम देखें कि क्या हमें तो अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं है। आम हालात में हम इबादत करते हैं, लेकिन ज़रा अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं अब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ, अब मैं इस जगह नमाज़ पढ़ूँ, अब मैं शादी हॉल में से उठ के भला सबके बीच में नमाज़ पढ़ूँ। ये है यस्तनकिफ, ये आर होती है, लो अब मैं यहाँ अल्लाह का नाम लूँ। मशरक़ में थी तो ठीक थी, अब मग़रिब में आके भी मैं ये काम करूं, ये मुश्किल है। तो अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इबादत का इनकार कर दे। या यूहन, अच्छा ये आयत का नंबर जो मैंने आपके साथ 174 तक बोला था ना जी, इंशाल्लाह बेसिकली आप उस आयत को ठीक है। फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाही वातसमू बिही, बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और अपने फजल में जगा देगा और इन्हें अपनी तरफ से राह रास्त दिखा देगा। लोग आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें किलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इस बहन के लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा। और अगर इसके औलाद ना हो, बस अगर दो बहनें अगर बहनें दो हों तो इन्हें कुल छोड़े हुए तरके का दो तिहाई मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल दो औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है, ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये थी आयत नंबर 175 से 176। इनका उन्वान है अल्लाह ने हर मामले में रहनुमाई की। और यहाँ जो आयत 175 है, ये है असल में वो आयत जो पूरी सूरत का थीम था। हर सूरत के एंड पे आप एक थीम आयत देख रहे हैं, इस आयत का थीम क्या है कि फ़ामल्लज़ीना आमनू बिल्लाही वातसमू बिही फसयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु वफ़द्लिन वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। इस सूरत में ज़्यादा नसारा के अकायद पे चोट थी, सूरत बकरा के अंदर यहूद के अकायद पे चोट थी। हम सूरत फातिहा में एक दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह ने उसके जवाब में हमें यहूद की कहानी भी सुना दी और नसारा की भी सुना दी। और अब यहाँ कह दिया कि वाकई सच्चे दिल से सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो तो ये काम कर लो, आमनु बिल्ला वा तसमु बिही, बस तो अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पे ले जाएगा। यहाँ तक ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब था। अब यहाँ से आगे कुरान पाक का वो हिस्सा शुरू होगा जो उम्मते मुस्लिमा को शरीयत दी जा रही है, और सूरत मायदा उन सूरतों में से है जिसमें सबसे ज़्यादा अहकाम आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार है। तो अब दिल के बंद दरवाज़ों को खोल के इस सूरत को सुनने की ज़रूरत है। ज़हन साजी तो हो गई, अब आमाल को कबूल करने की दुआ करके इस सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालो, एहतो पीमा पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए, बच्चों सुन के जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पटा पहनाए हुए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना इन लोगों की जो बैतुल्ला के कसद से अपने रब के फजल और उसकी रजा जुई की नीयत से जा रहे हो। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजकारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, और गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद ना करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये थी आयत नंबर 1 और 2। इसका उन्वान है मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी है। दुनिया में आज़ाद है जो चाहे करे, इसके बावजूद जो बंदा अल्लाह की बड़ाई को पाने के बाद खुद को पाबंद कर लेता है और खुद को अहद की रस्सी में बांध लेता है, फिर वो शख्स पाबंदियों में आता है। अल्लाह ने बज़ाहिर इंसान को आज़ाद करार दिया, आपको इंसान रस्सियों में डले हुए नहीं दिखेंगे, जानवरों की तरह उनको बांधा नहीं जाता, लेकिन अक्लमंद वो है जो अपने आप को अहद की रस्सी में बांध ले। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दे कर एक इम्तिहान में डाल दिया। इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने विल पावर दी, अपनी मर्ज़ी से नेकी करे या ना करे। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह आएगा, आगे आप पढ़ेंगे कि हदई ना हुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे नेकी करे चाहे बुराई करे। सूरह दहर में आता है इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजारी कर ले यानी अल्लाह की बात मान ले, और चाहे तो नाशुक्री कर ले। लेकिन जो बंदा अपने आप को अल्लाह के अहद में बांध लेता है, फिर वो खुद पे पाबंदियां लगाता है। सूरत मायदा में कुछ ऐसी ही पाबंदियों का तذکرہ मिलेगा। बात यह है कि आम हालात में तो इंसान अल्लाह के हुक्मों पे अमल करता ही है, लेकिन जब कोई गैर मामूली हालत पैदा हो जाती है तो इंसान एक नया इंसान बन जाता है। हम आम हालात में अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आ जाता है, कोई गम का मौका आ जाता है, क्या उस वक्त भी हम अहद की रस्सी में पाबंद होते हैं कि नहीं, ये हर एक खुद से पूछेगा। इस पे किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त इंसान अपने आप को देखे। जब इंसान खुश होता है उस वक़्त तो वह दूसरों के साथ अच्छा मामला करे, लेकिन जब किसी से नाराज़ हो उस वक्त क्या करता है, ये इम्तिहान है। जब इंसान किसी के साथ दोस्ती रखे उस वक्त तो उसके साथ अच्छा रहे, जब उससे दुश्मनी में बदल अपनी दोस्ती दुश्मनी में बदले फिर उसके बारे में क्या करता है, ये सारे मौके इम्तिहान के पर्चे हैं। जब इंसान को दीन पे अमल से फ़ायदा मिले और जब दीन पे अमल से नुकसान मिले, इन दोनों में क्या एक मुख्तलिफ इंसान आता है। हम सब रमज़ान के महीने से गुजर रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को रमज़ान के आगाज़ का एक लेक्चर याद होगा कि जिसमें हमने तकवे पे बात की थी, और मैंने वहाँ एक छोटा सा जुमला आपके सामने रखा था कि रमज़ान के आना जो है, रमज़ान का जो महीना है ना, ये इंसान के ईमान के ग्राफ को चेक करने का महीना है। और फ़र्क क्या था दोनों में, कैसे देखें कि सच्चे ईमान वाले हैं, तकवा है कि नहीं है, उसकी दलील क्या है कि सच्चा मोमिन वो होता है कि रमज़ान के आने से कि उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। नमाज़ें पहले भी पढ़ता था अब भी पढ़ता है, रोज़े पहले भी रखता था अब भी रखता है, कुरान से ताल्लुक़ पहले था अब भी था, पहले भी कैफियत एतकाफ़ी की लगती थी, अब रमज़ान में भी एतकाफ़ी की कैफियत है, पहले भी अल्लाह के लिए बंधा हुआ था अब भी बंधा हुआ है। लेकिन दूसरा शख्स जिसको रमज़ान के आते ही अपनी पड़ जाए, वो एक एक दिन गिने, वो बार बार नेकी पे जमाना चाहे, बार बार गुनाह की तरफ हाथ जाए, जिसको बार बार गलती लगे, ओ नहीं ये रमज़ान है, नहीं अभी नहीं बोलना, अभी नहीं देखना, अभी नहीं कहना, तो इस दूसरे शख्स को फ़िक्र की ज़रूरत है। यहाँ पाबंदी सिखाई गई इस बात की कि जो बंदा अपने आप को ईमान के साथ बांध ले, फिर वो हर हाल में मोमिन होगा। वो हरम में जाके ही सिर्फ लोगों के लिए बामन नहीं बनता, वो दुनिया की ज़िंदगी के मैदान में भी लोगों के लिए पुरअमन रहता है। और ऐसा ही शख्स फिर ज़्यादती करते हुए भी दूसरे के ऊपर जुल्म करने यानी बदला लेते हुए भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला हमें रमज़ान का यही पैगाम अता फरमा दे, और सूरत मायदा के अंदर जितने अहकामात हम पढ़ें उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दिल की खुशी के साथ अपना लें। यहाँ हुर्रिमत अलैकुम मैत से ले के अगली यहाँ तक दीन इस्लाम की कुछ चीज़ें जो इंसान के लिए मुज़िर थी, इंसान के लिए नुकसानदेह थी, अल्लाह ताला ने उनको हराम करार दिया। बाज़ दफ़ा लोग हराम चीज़ों को इस तरह सोच लेते हैं कि शायद ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह। अगली आयत को हम देखेंगे, आयत नंबर 3 को, हुर्रिमत अलैकुमुल मैत वद्दम वलहमुल हुर्रिमत अलैकुमुल मैत वद्दम वलहमुल खिंजीर, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुट जाने वा और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी ज़र्ब से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन इसे तुम ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़िबा किया गया हो, और ये भी के कुर्रे के तीरों के ज़रिए फाल अंगेजी करो, फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए, खबरदार तुम इनसे न डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ इसका मेलान न हो, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये है आयत नंबर 3, इसका उन्वान है नज़ूले दीन मुकम्मल हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नज़ूले दीन मुकम्मल हुआ। याद रखिए कि दीन हर दौर में मुकम्मल था, लेकिन दीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही की सूरत में नाजिल हो रहा था वो मुकम्मल हुआ। इस हिस्से में हमने दीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का तذکرہ देखा जो मिल्लत इस्लामिया पे हराम है। देखा जाए तो पूरी दुनिया की नेमतें इस्लाम के फ़ायदे में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ चंद चीज़ें हैं जिनको यहाँ गिन दिया गया। पहली चीज़ मईता है, खुद मारा गया, यानी वो जानवर जो खुद ब खुद मर जाए, यानी जिसको इस्लामी तरीके से ज़िबह ना किया जाए। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जानवर जो खुद ब खुद मर जाते हैं, उनके जिस्म का खून उन्हीं के अंदर रुकता है, और उनका खून बड़ी तेज़ी से गोश्त के अंदर दाखिल होता है, और खून जिस्म के अंदर वो कैरियर है जो बीमारियों को लेके जाता है। इसीलिए आप देखिए कि बास बीमारियों में फिर खून बदला जाता है। जब वो गंदा खून जिस्म के अंदर दाखिल होता है गोश्त में, तो वो खून इंसान के लिए मुज़िर सेहत बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जानवर की गर्दन को काटो इसलिए कि जिस्म का खून निकल जाए, और बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर इसलिए पढ़ लो कि इस बात का इकरार कर लो कि ये जानवर अल्लाह ने पैदा किया था, उसी के नाम पे ज़िबा हुआ। ये है इस्लामी ज़बीहा की दो शर्तें, खून बह जाए और बहाने वाला अल्लाह का नाम ले, और जो जिस ज़ुबान से वो नाम ले वो वाकई अल्लाह को मानने वाली ज़ुबान हो। इस तरीके का ज़बीहा इस्लामी ज़बीहा है। इसी से इंसान का जिस्म बीमारियों से पाक रहेगा, और इसी से इंसान का दिल गुनाहों से पाक रहेगा। इसको खाने से जैसे जिस्म खा खा के मोटा और भद्दा हो जाता है, इसी तरह जब ऐसी खुराक इंसान के जिस्म का कसरत से हिस्सा बनती है तो उसकी रूहानियत की मौत होने लगती है। छोटी सी बात है, बस जिसको अपना फ़ायदा मतलूब है वो इस पे अमल कर लेगा, और जिसको फ़ायदा मतलूब नहीं वो कहेगा फलां भी खाता है, फलां का फतवा है, फलां कौम, फलां मसलक, फलां फलां। तो बात यह है कि जिसको जिस चीज़ से नुकसान होता है वो ये सोच के उसको खा नहीं लेता कि ये चीज़ दूसरा खाता है तो मैं क्यों ना खाऊं। दम की बात है तो खून की बात ने और वाज़े कर दिया कि खून के अंदर भी जिस्म के अंदर गंदगी की चीज़ें, हाँ वो खून जो जिस्म के साथ लिपटा रहे सूरह आल इमरान में हम पढ़ेंगे, उसको जायज़ करार दिया। तीसरी चीज़ लहमुल खिंजीर है, खिंजीर का गोश्त। यहाँ लहम बोला गया लेकिन मुराद इससे पूरा खिंजीर है, उसके बाल, उसकी खाल, उसके नाखून, उसकी स्किन के अंदर जो कुछ भी चर्बी है, उसकी फैट, सब हराम है। क्यों? इसलिए कि जिस्मानी तौर पे भी ये खिंजीर गंदा जानवर है, कीचड़ में लौटपोट रहता है और इसके अंदर बदबू होती है। इसका जिस्म इंसानी जिस्म से बहुत मिलता जुलता है। जो इसको बीमारी होगी वो डायरेक्ट इंसान को लगने लगती है। दूसरी बात है कि स्पिरिचुअली तौर पे भी ये जानवर गंदा सा जानवर है। ये वह जानवर है जो अपनी मादा से जिना करवाता है, और ये जानवर ऐसा है कि जो अपनी गंदगी खुद खा लेता है। इसके स्किन के ऊपर पोर्स नहीं होते, लिहाजा इसके जो गंदे जिस्म के मादियात है वो इसके जिस्म में ही रहती हैं। फिर इसी तरह इसके इसके आदत बड़ी ख़राब है, यानी ये जानवर अपने अंदर कुछ ऐसी अखलाकी बुराइयाँ रखता है कि जो लोग इसको खाते हैं आज उनमें भी ये आती हैं। मतलब ये होमोसेक्सुअल जानवर है। आज वो लोग जो इसका गोश्त खाते हैं उनके अंदर ये बीमारी आ गई। वो ज़ात जिसने पैदा किया वो जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। बच्चा माँ से बार बार यही सवाल करता रहे ना कि ये मैं क्यों ना खाऊं, या मुझे क्यों मना कर रही हैं, इसमें क्या नुकसान है, तो माँ को गुस्सा आता है। क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा? पूरी हलाल शरीयत को छोड़ के, इतनी प्यारी नेमतों को छोड़ के हम जब ये कहने लगते हैं ना कि भाई क्या है मैं क्यों ना खाऊं, तो वही बात है क्या तस्तब्दिलून अल्लसी अदना बिल्लसी हुआ खैर। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके, क्या तुम आला को छोड़ के अदना के पीछे पड़ते हो? अल्लाह ताला हमें मानने वाला बना दे, सवालात करने से बचा दे कि हम सिर्फ सवाल ना करें। फिर अगली चीज़ जो इसमें मना थी वो अल्लाह के नाम सिवा किसी और के नाम पे ज़िबा की हुई, वो चढ़ावे, वो बकरे, वो छतरें, वो देगें, वो चावलों की देग, वो बकरा छतरा, वो कुर्बानी का जानवर जो किसी कब्र पे जाके ना चढ़ाया गया, ये हराम है। क्यों हराम है? ना शुक्री है ये, अल्लाह ने पैदा किया उसकी चीज़ उसी के नाम पे ज़िबा होगी, किसी और के नाम पे ज़िबा हो? आप कहते हैं अच्छा किसी के नाम पे भी ना ज़िबा करें, अल्लाह का नाम भी ना लिया जाए, सिर्फ अपने ही हाथ से उसको यानी काट के खा लिया जाए, तो फिर इसकी मिसाल तो ऐसे ही हो सकती है कि आप कोई एक नोट खुद बना लें और उस पर हुकूमत की स्टैंप ना लगवाएं। और आपके हरज क्या, इस नोट में हरज क्या है, देखो कितना खूबसूरत है, बल्कि हुकूमत तो कागज़ के छापती है, मैंने तो प्लास्टिक कोटेड छपवा लिया, नहीं चलते वो नोट। अल्लाह के जानवर हैं, उसको पता है क्या हक है क्या नहीं है। लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना हमारे इस रमज़ान का हदफ होना चाहिए, जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम करने की बात की। किस्मत मालूम करना तीरों के ज़रिए लोग उस चीज़ को खुदा की खुदाई में शामिल करना है। मुस्तकबिल का हाल कोई नहीं जानता, और अल्लाह ने एक हिकमत के तहत हमें नहीं बताया। अगर हम इन चीज़ों को अपने सामने रख के सिर्फ ये सोच लें कि ठीक है क्या हरज है, तो फिर हरज यही है कि वो दीन जो अल्लाह ने मुकम्मल किया था वो हम अधूरा कर देंगे। आप एक चीज़ एक घर बना रहे हैं, जैसे ये कमरा बन रहा था, जब ये बन रहा था पूरी इजाज़त थी कि इसको बड़ा कर लें, यहाँ खिड़की बना लें, उधर कर दें, इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें। अब ये बन चुका है, अब इसके अंदर जितनी भी ईंटें लगेंगी वो इस कमरे की वसअत को नहीं बढ़ाएंगी। भद्दा लगेगा या खूबसूरत लग सकता है, इस पे आप पत्थर लगा दें, इसकी दीवारों पे आप कुछ पेंट कर दें, लेकिन ये कमरा बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह जब अल्लाह के नबी सल्लम दुनिया से गए तो दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था, इसमें एक बाल बराबर भी जगह नहीं। जिस तरह हमारे दीन हमारे जिस्म के अंदर एक लकड़ी की हल्की सी छिल्तर भी नहीं जा सकती, इस तरह दीन इस्लाम के अंदर कोई छोटी से छोटी चीज़ नहीं जा सकती। अल्लाह ताला ने जो कहना था वो कह दिया, हर दौर में कहा लेकिन आज इस तरीके से कह दिया कि अब वो उम्मत जिसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए रहनुमाई के मनसब पे फाइज करना था उसके अंदर कोई रखना ना रहे। और यही वजह है कि आज वो लोग जो इस दीन को नुकसान पहुंचाते हैं ना वो बाहर के नहीं हैं, वो अंदर के लोग हैं। हमेशा घर के दुश्मन से इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें मानने वालों में बना दे। हुज्जतें और तावीलें करना यहूद का काम था, और रुख्सतें निकाल के वीक पॉइंट्स को सामने लाना ये नसारा का काम था। उम्मते मुस्लिमा को एक बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और वो क्या कि समेना व अताना। और हैरत की बात नहीं है, इतनी हलाल चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इंसान की निगाह हराम पे क्यों जाए? अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। यहाँ पे हम रुकेंगे, वक्त पूरा हुआ। छोटे से एक बात आपके साथ शेयर कर दूँ, इस दफ़ा दौरे कुरान में हम पारा वाइज नहीं चल पा रहे, और आप लोगों में से शायद कुछ लोग जो पिछले सालों में इस चीज़ के आदी थे वो परेशान हो रहे होंगे कि हम पारा पूरा नहीं करते। तो यहाँ एक छोटी सी बात गुजारिश है मेरी आप सबसे कि पारा पूरा करना हदफ नहीं है, ठीक है? पहली बात, क्योंकि मैंने जो चीज़ पिछले कई साल से देखी और मैंने मुख्तलिफ चीज़ों से देखा कि पारे का जो आखिरी 1/4 होता है ना वो सिर्फ बस आयतें ही पढ़ी जा सकती हैं। और वो हकीकत है कि अगर आप पूरे वक्त को देखें तो इसी तरह बढ़ता है। शुरू में सब सुनने वाले भी फ्रेश होते हैं और सुनाने वाला भी फ्रेश होता है, तो तफसीर ज़्यादा होती है। आखिर के हिस्से में तफसीर थोड़ी रह जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि उन हिस्सों के साइज़ ज़्यादा है, बाज़ दफ़ा बहुत पीछे चली जाती हैं बातें। दूसरी सूरत है कि शुरू में ही आप कम करें, तो फिर वो लोग जो सिर्फ साल में एक ही दफ़ा सुनने आते हैं, क्या वो सिर्फ तर्जमा सुन के जाएँ? तो इसके लिए इंशाल्लाह हदफ हमारा वही है, 18 अगस्त को हमारा कुरान पूरा हो जाएगा। मैंने देखा कि कुरान की एक बड़ी खूबसूरत तरतीब है, आप ये सिर्फ 10 पारे पूरे करने दें, जहाँ सूरत तौबा ख़त्म होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि इतना आसान हिस्सा और रेपिटिशन है। अंबिया कराम के किस्से भी आएंगे और वो सारी बातें जो एक दफ़ा हो चुकी हैं दोबारा होंगी, खुद ब खुद मेकअप होगा। यानी आप इस बात का बिल्कुल गम ना करें कि आपका पारा पूरा नहीं हो रहा, वक्त पूरा हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा आप इसी तरह चलाते जाएंगे और हम हदफ रमज़ान का रमज़ान में पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियों के साथ ये काम करने वाला बना दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून। कोई सवाल जवाब है हमारा ऑनलाइन पे? अब ये 15 मिनट जो हैं ये सवाल जवाब के होते हैं जी। आप ज़रूर अनाउंसमेंट्स कीजिए जी। आप 185 मान लीजिए। इंशाल्लाह रमज़ान के बारे में थोड़ा सा यानी एक खुलासा कर दूंगी ना इंशाल्लाह। कह रही थी कि वो लोग जो ना इफ्तारी को भी पार्टी समझते हैं। अच्छा अच्छा इफ्तारी को भी पार्टी समझते जी। आप लोग सवाल लिखते जाएं ऑनलाइन तो वाले। नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो आने दीजिए इंशाल्लाह। ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर वो एक वो जज्बा शौक आ जाए। ठीक है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे। जस्ट अ क्विक वर्ड, मैंने आपसे पूछा था कि जब आप बताती हैं ना कि और आसान उर्दू में बता दें प्लीज। मुश्किल उर्दू होती है ना, मुझे अंदाजा। सम वर्ड्स जब आप कहती हैं ना कि टॉपिक ये है, राइट, कैन यू मेक इट रियली सिंपल। ओके ओके इंशाल्लाह। बेसिकली ओके आई अंडरस्टैंड। मेरी उर्दू इतनी वो नहीं है, बट ये कि माशाल्लाह समझ मेरी सारी आती है। जब आप फॉरन टॉपिक बोलती हैं ना, आप कहीं से लेती हैं वो वर्ड्स? नहीं, मैं खुद ही चूज करती हूँ। प्लीज आपकी हेल्प करेंगे इसमें इंशाल्लाह। हाँ जी हो सकते हैं जी। जी पीछे देखें वो दावा फंड का एक डिब्बा होगा, तो उसके साथ इनसे पूछें, फरजाना से पूछें सीडीज आई हैं कि नहीं, या इनसे नुसरत आंटी से पूछें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। वो पीछे टेबल लगा दी जी। मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, मुझे इजाज़त दे दें ऑनलाइन से, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा और यहाँ बहुत शोर है, सब लोग निकल रहे हैं। तो आप लोग जो रिप्ले होगा उसके बाद के दौरे कुरान के लिए ये सवाल महफूज कर लें, क्वेश्चन आंसर मैं वहाँ जवाब दूँगी। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपसे सुनना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं वैसे सुन रही हूँ, अगर आप लोग कुछ बात करेंगे तो। याद पढ़ी थी तो कुछ बातें माइंड में आई तो मैंने कहा शेयर करनी चाहिए। सबसे जैसे हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ने कुछ बिल्ड इन चीज़ें डाली होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, कुछ ये हमारे अंदर हैं और हमने उसको फिर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर को, अपने معمولات کو ہم کیسے آرگنائز کرتے ہیں یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اتنا اختیار ہمیں کچھ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جیسے بھوک پیاس وغیرہ کو, اور کچھ چیزوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. اگر یہی دیکھا جائے تو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جیسے جو نیکیاں ہیں کچھ ہم آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, وہ ساری چیزیں. اب نیکسٹ جو ہمارا آئی تھنک رسپانسبلٹی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح پالش کرتے ہیں, ان کو کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور کیسے ان کو بیلنس, ان کو آرگنائز کرنا اور پالشنگ کرنی. آئی تھنک ہمارا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی نیکیوں کو, جسے ہم اپنے روز کے معمولات کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے جو کام ہیں ان کو بھی ہم آرگنائز کرتے جائیں, تو ہمارا آئی تھنک مقصد زندگی کا پورا ہو جاتا ہے. اور جو مسلمان ہوتا ہے آئی تھنک مومن جو ہوتا ہے اس کا, جیسے ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو ہم ٹیک ان لیتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں ٹیک ان ناٹ ٹیک آؤٹ, تو آئی تھنک مسلمان ہم جو ہیں ہمارا ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم نے دنیا بھی لینی ہے اور آخرت بھی لینی ہے. جزاک اللہ خیر. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله